kuluna meylini verme. Sen de kurtulmazsın ecel elinden, ecel elinden. Ben filanım değil, göğsünü germe, göğsünü germe. Sen de kurtulmazsın ecel elinden, ecel elinden. Hani Meryem hani, on oğlu İsa, on oğlu İsa. Elinde ejderha olurdu asa, Polat kavmiyle cenk eden Musa. O da kurtulmadı ecel elinden, ecel elinden. Gitti Süleyman, Lokman da derdine olmadı derman. O da kurtulmadı ecel elinden, ecel elinden. Kurtulmadım ecel elinden.